سلام به شما هموطنان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه برابر با هشتم اردیبهشت 1392 خورشیدی برابر با 28 آپریل 2013 میلادی با همراهی شما برنامه امروز رو شروع میکنیم. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک میشنوید. رادیو البرز زمان پخشش رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم شنبه ها از ساعت 8:30 دقیقه تا ساعت 12 و یک شنبه ها از ساعت 8:30 دقیقه تا ساعت 11 بامداد. آخرین دادای خبری، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27 58 22 12 است. تکرار میکنم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.com است. دوست دارم میدونی تا وقتی مهربونی این قصه رو میتونی از تو چشام بخونی یه عمریه با هاتم عاشق اون نگاتم میون سمت عاشق در به در و فداتم تو نور این چشامی الله الله الله الله تو خوبی ماشاءالله الله الله الله الله تو خوبی ماشاءالله بیا تا باز بخونم شعرهای عاشقونه بیا تا باز بگم من از این دل دیوونه تو نور این چشمی خنده یه رو لبامی دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو با همی تو وقتی محبت دری به عشقم آدن رو بال مهربونی دارم به تو حکایت تو نور این چشمی در برنامه بامدادی امروز رادیو البرز علاوه بر دادهای خبری، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. پلیس مرزی کانادا در مورد احتمال ورود برخی از شهروندان جمهوری اسلامی با انگیزه شرارتبار به کانادا هشدار داد. به نوشته روزنامه ناشنال پست، پلیس مرزی کانادا اعلام کرد که امکان دارد ورود ایرانی‌هایی که با انگیزه شرارتبار به این کشور از دید مأموران مرزی کانادا پنهان بمانند. این هشدار پس از آن منتشر شد که پلیس کانادا حدود یک هفته پیش اعلام کرد دو نفر را به زن تلاش برای خارج کردن یک قطار مسافربری از ریل بازداشت کرده بود. کانادا این دو نفر را متهم به ارتباط با القاعده ایران کرد، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را خنده‌دارترین چیزی که در طول عمر خودش شنیده خوانده است. سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران لغو شد. رادیو فرانسه در گزارش اعلام کرد که سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران تا اطلاع ثانوی به تأخیر افتاده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، منابع اروپایی گفتند که دلیل تعویق این سفر مشکلات مربوط به برنامه ریزی بوده است. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خبر داد که سه شرکت حسابداری بریتانیایی و آمریکایی پس از اعمال فشار سیاسی واشنگتن تصمیم به خروج از ایران گرفتند. به نوشته این روزنامه، فشار بر مؤسسات حسابداری از هدف‌های اصلی گروه‌های فشار علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته شنبه خصوصیت آنچه را که رئیس جمهور مطلوب می‌نامید اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، او دارا بودن رویه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از جمله خصوصیات رئیس جمهور ذکر کرد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه با انتقاد از احمدی نژاد در مورد فهرست 300 نفری مفسدان اقتصادی گفت که اگر رئیس دولت چنین فهرستی در اختیار دارد باید منتشر کند، زیرا به گفته او نگهداری پرونده مجرمان خود جرم محسوب می شود. بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بنیاد فردوسی به آنچه که تلاش جمهوری آذربایجان برای معرفی نظامی گنجوی به نام خودش در مجامع علمی فرهنگی نامیده اعتراض کرده است. به گفته خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، بنیاد فردوسی جمهوری آذربایجان را متهم کرد که از چند پیش در صدد تصاحب میراث معنوی و تاریخی ایران است و نوشت که به سفارش جمهوری آذربایجان تندیسی از این شاعر در پایتخت ایتالیا نصب شده و اهل جمهوری آذربایجان خوانده شده است. بنیاد فردوسی اشاره کرد که پیش از این ساز تار در سازمان یونسکو به نام جمهوری آذربایجان ثبت شده بود. بنیاد فردوسی سازمانی مردم نهاد است که از سال 1384 خورشیدی با مجوز سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کار خود را آغاز کرد. و اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه با انتشار اعلامیه اعلام کرد که با درخواست برای تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه و در اعتراض به گرانی مراسم اول ماه مه را برگزار خواهد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به افزایش نرخ تورم و تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری نوشت دولت هیچ مسئولیتی برای تأمین معاش میلیون ها خانواده کارگری برای خود قائل نشده است و در این حال بهای هر کالایی را که اختیار قیمتگذاری آن به دستش بوده است افزایش داده است. نفسم چه شیرینه. روز چهارشنبه آینده روز جهانی کارگر اول ماه مه هست. به این مناسبت مطالبی در این زمینه تقدیم حضورتون خواهد شد، ضمن اینکه اشاره‌ای هم خواهیم داشت به مشکلات اقتصادی در ایران و همینطور در رابطه با اینکه بیشتر شنونده‌ها و یا شهروندان ایرانی و یا به طور کلی مردم این جهان عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستن، نگاهی داریم به رئیس فیسبوک شبکه اجتماعی که حدود 2 میلیون دلار درآمد سالانه داره و با جت خصوصی سفر میکنه. صادرات نفت ایران به پایین ترین میزان خودش رسیده و حساب بانکی برخی ایرانیان در ترکیه مسدود شده و خودروسازان و قطع سازان ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و بنزین احتمال داده میشه که در داخل ایران قیمتش 40% افزایش پیدا بکنه. 25 میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری مونده و جمهوری اسلامی قصد داره که ذخیره سازی کنه. توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی منتقد دولت احمدی نژاد میگه که به داد مردم برسید، مردم اشکنه هم نمیتوانند بخورند. تنگنای معیشتی کارگران ایران شایسته مقام انسان نیست. ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر به مناسبت سومین روز هفته کارگر که در ایران به عنوان کارگران و امنیت شغلی نامگذاری شده، بیانیه‌ای صادر شده است. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران در این بیانیه آمده است: تعجب و شگفتی ما از این است که چرا و چگونه این کارگر با این همه ارج و اهمیتی که داره، پیامبر گرامی هم بوسه بر دستان او را افتخار خود میدونه، امروز در عرصه معیشتی و حقوق کار در تنگنای واقع شده که به جرات میتونیم بگیم شایسته مقام انسان و انسانیت نیست، بیراهه نگفته ایم. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی از برخورد امنیتی و انتظامی با بازاریان معترض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد. به نوشته روزنامه قانون و خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر آهن فروشان در تهران به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کرده بودند. به نوشته روزنامه قانون، این نماینده مجلس گفت که استفاده از زور در اجرای قانون اشتباه است و اضافه کرد که دستگیری و انتصاب عنوان اخلالگران اقتصادی به بازاریان معترض پذیرفته شده نیست. ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای افراد و اصناف مختلف مشکلاتی به وجود آورده است، گفت اجازه ندهیم که صنفی مانند آهن فروشان که تأثیر زیادی بر صنعت کشور دارند به سمت تعطیلی بره. انجمن قطعه‌سازان میگوید با ادامه فشار برای کاهش قیمت خودرو ورشکست میشویم. به گفته وزیر صنعت، اوضاع نگران کننده و بحرانی خودروسازی در ایران میتواند به رکوردی جبران ناپذیر در همه تولید و اقتصاد کشور منجر بشه. محمد رضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان، روز جمعه گذشته تصمیم اخیر شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو را غیر کارشناسانه خواند و گفت هیچ احتمالی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. شورای رقابت که اکثریت اعضای آن با پیشنهاد وزیران دولت منصوب می شوند، کار خود را رسما در سال 88 آغاز کرد. یکی از وظایف این شورا نظارت بر رقابت پذیری فعالیت واحدهای صنفی و تعیین قیمت محصولاتی است که تولید آنها انحصاری تلقی می شود. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرد که صادرات نفت ایران در سال گذشته، یعنی 2012 میلادی، به پایین‌ترین میزان از سال 1986 میلادی به بعد رسیده است. کارشناسان میگویند ایران نزدیک به 50% درآمد نفتی خود را از دست داده است. تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران، فروش و صادرات نفت ایران در سال 2012 میلادی را به پایین‌ترین میزان از سال 1986 میلادی تا به امروز رسانده است. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا با اعلام این خبر گفت که برآورد آنها این است که درآمد نفتی ایران در سال 2012 تنها 69 میلیارد دلار بوده. درآمدهای نفتی ایران در سال 2011 بیش از 95 میلیارد دلار بوده است. گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا میگوید که تولید نفت خام ایران در سال گذشته میلادی 17% کاهش داشته و مصرف سوختهای مایع از جمله بنزین، دیزل و سوختهای ویژه هواپیما تنها 1% کاهش را نشان میده. بنابر این گزارش، این میزان درآمد نفتی از سال 2009 میلادی و آغاز به کار دولت احمدی نژاد در دولت دهم در ایران نیز کمترین میزان است. تحریم‌های سنگین بین‌المللی علیه سیستم بانکداری ایران و تحریم بانک مرکزی ایران نیز پرداخت‌های مالی به ایران با مبانی بسیاری مواجه کرده است. در هفته جاری مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی و اقتصادی نیز اعلام کرد که 25 میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری در ابر تانکرهای شرکت ملی نفت ایران در خلیج فارس ذخیره شدند. ایران در سال 2012 میلادی دست کم 33 میلیون بشکه نفت بدون مشتری ذخیره کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و اقتصاد گزارش داد که ایران نزدیک به 50% از درآمد نفتی خود را به دلیل تحریم‌های اقتصادی از دست داده است. بعد از شنیدن آهنگی مجله اقتصادی را پی می‌گیریم. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که سه شرکت حسابداری غربی تصمیم به خروج از ایران گرفتند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز روز جمعه 6 اردیبهشت ماه خبر داد که شرکت حسابداری بریتانیایی و شرکت آمریکایی پس از آنکه از سوی آمریکا تحت فشار سیاسی قرار گرفتن تصمیم گرفتن که از ایران خارج بشن. به گزارش فاینانشال تایمز، از اونجا که شرکت‌های چند ملیتی برای تجارت با هر کشور نیازمند حضور شرکت‌های معتبر حسابداری در آن کشور هستند، فشار بر مؤسسات حسابداری از طرف‌های از هدف‌های اصلی گروه‌های فشار علیه جمهوری اسلامی بوده است. روز جمعه مارک والاس، رئیس گروه لابی متحد علیه ایران هسته‌ای، به این روزنامه گفت که وقتی شرکت‌های حسابداری به این نتیجه می‌رسند که کار کردن با ایران ریسک بالایی داره، این حاوی پیام مهمی است. وی افزود که بدون حضور حسابرسان معتبر، ادامه تجارت با ایران برای دیگر شرکت‌های بین‌المللی بسیار دشوارتر خواهد بود. بنابر این گزارش، تورنتون خبر داده است که همکاری خودشو با مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران در ایران قطع می کند و آراس ام نیز از قطع همکاری با مؤسسه ایرانی دایارایان خبر داده و تصمیم داره که کار با شرکت های دیگر رو متوقف بکنه. دولت ها و نهادهای غربی که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران نگرانی دارند، برای مهار این برنامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را طی سالها افزایش دادند و خروج فزاینده شرکت‌های بین‌المللی از ایران در چارچوب همین روند است. خروج سه شرکت حسابداری از ایران همزمان هست با فراخوان اعضای پرنفوذ کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران. این اعضای کنگره پس از ناکام ماندن دور جدید از مذاکرات هسته‌ای، قدرت‌های جهانی با ایران که در آلماتی قزاقستان انجام شد، به این نتیجه رسیدن که فشار تحریم‌ها باید افزایش پیدا بکنه. توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگه که به داد مردم برسید، مردم اشکنه هم نمیتوانن بخورن. تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع جهت واردات کالای اساسی قیمت‌های کالایی مانند گوشت و روغن را به شدت افزایش داده. احمد توکلی نماینده مجلس میگه که مجلس باید از دولت بخواهد درباره نحوه اداره کشور توضیح بده. احمد توکلی در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در جلسه علنی مجلس در تذکری درباره موج تازه گرانی‌ها گفت به واسطه تغییر قیمت ارز، کالای اساسی مانند گوشت 60% گران شده و روغن نیز 35% افزایش قیمت پیدا کرده. این نماینده مجلس افزود که این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می‌خواهد. توکلی سپس اظهارات خود را متوجه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی کرد و گفت مردم کمر مردم و تولید از این گرانی ها شکسته است. و یه افزود آقای رئیس جمهور که میگوید ما میخواهیم 250,000 تومان به مردم بدهیم و مجلس نمیگذارد، چرا نمیگوید که این کار را میخواهد با 9 برابر کردن قیمت سوخت و آب و برق انجام بده؟ نماینده تهران در ادامه تذکر خود از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست که مجلس در خصوص گرانی‌های اخیر نشستی ویژه با حضور اعضای دولت برگزار بکنه. توکلی گفت مردم به ما میگویند این چه وضعیتی است. ما از شما رئیس مجلس می‌خواهیم مانند گذشته که وقتی مسائل مهمی در خصوص زندگی مردم به وجود می‌آید جلسه می‌گذاشتید، خواهش می‌کنم این بار نیز از همین الان به وزرا ابلاغ کنید تا در جلسه بعدی به مردم گزارش دهند که با چه وضعیتی کشور را اداره می کنند. موج تازه گرانی کالای اساسی در ایران در پی تغییر نرخ ارز برای واردات کالا به وجود آمده. دولت به تازگی اختصاص ارز مرجع برای واردات کالای اساسی را حذف و اعلام کرده که این کالاها و یا مواد اولیه برای تهیه این کالاها از این پس با ارز مبادله‌ای وارد کشور خواهد شد. ارز مرجع بر اساس هر دلار 1,226 تومان محاسبه میشد و ارز مبادله‌ای هر دلار 2,500 تومان بود. قیمت دلار در بازار آزاد تهران در حال حاضر طبق چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 92 در حدود هر دلار 3,600 تومان هست. رئیس شبکه اجتماعی فیسبوک حدود 2,000,000 دلار درآمد سالانه داره. آقای مارک زاکربرگ رئیس شبکه اجتماعی فیسبوک نهمین ثروتمند بزرگ جهان تکنولوژی است. درآمد سالانه او فقط از فیسبوک بیش از 500,000 دلار است. وی با جت خصوصی سفر می کند. رئیس شبکه اجتماعی فیسبوک در سال گذشته میلادی حدود 2,000,000 دلار درآمد داشته است. بر مبنای اسناد این شرکت آمریکایی که روز جمعه منتشر شد، درآمد این رئیس 28 ساله شبکه اجتماعی فیسبوک در سال 2012 میلادی بیش از 500,000 دلار بوده که 4% بیش از سال 2011 میلادی است. درآمد سالانه مارک برگ در سال 2012 میلادی از شبکه اجتماعی فیسبوک فقط بخشی از درآمد وی بود و سهام این شبکه در بازار بورس بخش دیگر منابع درآمد اوست. شبکه اجتماعی فیسبوک در سال 2004 میلادی راه اندازی شد. در گزارش خود اعلام کرد که بیش از 1,000,000,000 کاربر دارد. زاکربرگ از زمان عرضه عمومی سهام فیسبوک در ماه می سال گذشته نوسانات زیادی را در دارایی‌های خود تجربه کرده است. قیمت سهام شبکه اجتماعی فیسبوک از آغاز فعالیت در بورس بین‌المللی تا کنون به بیش از 38 دلار نرسیده است. این سهام روز جمعه 26 آپریل به تقریبا 26 و 27 دلار رسیده، 28 26 و 85 صدم دلار رسیده است. گرچه کاهش قیمت سهام فیسبوک در بازار بورس ضرری حدود 7 میلیون دلار به مارک زاکربرگ مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک وارد کرد، اما سرمایه او در بازار بورس با حساب 609 میلیون سهمی که او در 31 مارس 2013 در شبکه اجتماعی فیسبوک در اختیار داشت، اکنون حدود 16.4 دلار است. مارک زاکربرگ نهمین میلیاردر بزرگ جهان تکنولوژی است. در مجله فوریس در ماه مارس سال جاری فهرستی از 10 ثروتمند بزرگ جهان را منتشر کرد. در این فهرست در مجموع به افزایش ثروت میلیاردرهای جهان تا حدود 15% اشاره کرده است. ثروت بعضی از ثروتمندان افراد جهان اما در سال 2012 میلادی نسبت به سال قبل آن کاهش یافته است. یکی از این افراد مارک زاکربرگ مدیر شبکه اجتماعی فیسبوک است. گرفتاری من اینه که قلبی مهربون دارم، شکستیش بارها اما هنوز نامو نشون دارم. گرفتاریم از اینه که خطا کردی و بخشیدم، یه عالم پیش چشمم بود ولی تنها تو رو دیدم. تمام مشکلم اینه که میمیرم بدون تو. عزیزم هستی و جونم، آخه بسته به جون تو. اگه باشی بهار من، میسازم با غم پاییز اگه باشی بهار من. هر جور میخوای دلم رو بسوز، هر جور میخوای اسمت رو بتالون، خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده گل شقایق، همراز من شده گل شقایق. کمی هم بد بودم، سیل عشقام و سد بودم، کاشکی میشد منم مثل تو رنجوندن و بلد بودم، نه این که با رنگی فریده عاشق مستند بودم. هر جور میخوای دلم رو بسوز، هر جور میخوای از بده رو بتازون. خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده گل شقایق، همراز من شده گل شقایق. نزد عاشق غم دل بیش و کم شیرینه، نغمه بانگ طرب زیر و غم شیرینه، بادی عشق و جنون با همه سختی هاش، گر به مقصد برسه پیچ و خم شیرینه، گر به مقصد برسه هیچ و خم شیرینه. هر جور میخوای دلم رو بسوزون، هر جور میخوای از بده رو بتادون. خسته نمیشم عاشقم یا عاشق، همراز من شده گل شقایق، همراز من شده گل شقایق. توجه شما رو نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم که بنده به آگاهی شما میرسونم، سپس همکارم آقای علی پاشا مسئول صفحه فیسبوک دانسک پرسیس خبرهایی در رابطه با دانمارک رو به آگاهی شما خواهد رسوند. پلیس مرزی کانادا در مورد احتمال ورود برخی از شهروندان جمهوری اسلامی با انگیزه شرارتبار به کانادا هشدار داد. به نوشته روزنامه نشنال پست، پلیس مرزی کانادا اعلام کرد که امکان داره ورود شهروندان ایرانی با انگیزه شرارتبار به کانادا از دید ماموران مرزی کانادا پنهان بماند. این هشدار پس از آن منتشر میشه که پلیس کانادا حدود یک هفته پیش اعلام کرد دو نفر را به ظن تلاش برای خارج کردن یک قطار مسافربری از ریل بازداشت کرده است. کانادا این دو نفر را متهم به ارتباط با حضور القاعده در ایران کرد، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را خنده‌دارترین چیزی که در طول عمر خود شنیده خواند. سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران لغو شد. رادیو فرانسه در گزارش اعلام کرد که سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، منابع اروپایی گفتند که دلیل تعویق این سفر مشکلات مربوط به برنامه ریزی بوده. بر اساس بیانیه که در روزهای پایانی این هفته انتشار یافت و در وبسایت متعلق به یکی از اعضای پارلمان از حزب سبز فلاند قرار گرفت، دیدار دفتر هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا که برای دوم تا ششم ماه می برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاده، زیرا مجلس شورای اسلامی در این تاریخ پیشنهادی آمادگی پذیرش هیئت اروپایی را نداشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه خصوصیات آنچرا که رئیس جمهور مطلوب مینامید اعلام کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی دارا بودن رویه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از جمله این خصوصیات ذکر کرد. تکیه کردن بر نظارت نظرات کارشناسی، مسائل اخلاقی، نپرداختن به حواشی نیز از دیگر خصوصیاتی بود که خامنه‌ای در مورد شرایط رئیس جمهور مطلوب اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در وقت مقرر انجام خواهد گرفت. انتخابات قرار است در خرداد ماه سال جاری برگزار بشه. در روزهای اخیر برخی مطبوعات در ایران از احتمال به تعویق افتادن زمان انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت سخن گفتند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ششم اردیبهشت ماه با انتقاد از محمود احمدی نژاد در مورد فهرست 300 نفری مفسدان اقتصادی گفت که اگر رئیس دولت چنین فهرستی در اختیار داره باید منتشر کنه، زیرا به گفته وی نگهداری پرونده مجرمان خود جرم محسوب میشه. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، باهنر که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرده، در یک برنامه انتخاباتی محمود احمدی نژاد را فردی بی ترمز توصیف کرد که سیاست‌های خلاف قانون او باعث لطمه به کشور و از جمله تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی ایران شده است. محمود احمدی نژاد به تازگی بار دیگه اتهام فساد به مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفته که زد و بند در کشور برای عده‌ای امری عادی شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار اعلامیه اعلام کرد که با درخواست برای تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه و در اعتراض به گرانی مراسم اول ماه مه را برگزار خواهد کرد. این تشکل کارگری با اشاره به افزایش نرخ تورم و تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487,000 تومانی برای کارگران در سال جاری نوشت که دولت هیچ مسئولیتی برای تأمین معاش میلیون ها خانواده کارگری برای خود قائل نشده و در این حال بهای هر کالایی را که اختیار قیمت گذاری آن به دست دولت بوده افزایش داده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی از برخورد امنیتی و انتظامی با بازاریان معترض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد. به نوشته روزنامه قانون و همینطور خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر آهن فروشان در تهران به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کرده بودند. یک عضو شورای نگهبان روز گذشته شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. حسین علی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان همونطور که گفتم روز گذشته شنبه هفتم اردیبهشت گفته که لایه مجازات اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی نهایی قرار گرفت و تایید شد. بنا به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، حسین علی امیری گفته که در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی مانده ارسال از سوی مجلس به رئیس جمهور برای ابلاغ است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد روند بررسی لایه جدید قانون مجازات اسلامی گفت لایه مجازات اسلامی در زمان ریاست محمود هاشمی شارودی عراقی بر قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شد. پس از ارسال به مجلس این لایه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسی های مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تأمین شد. در همین زمینه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته که به احتمال زیاد این قانون از اوائل خرداد ماه اجرایی می شود. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا لایه قانون مجازات اسلامی در 5 باب کلیات، حدود، قصاص، مجازات های تعزیری، بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال، همینطور مسائل دیگری در رابطه با حقوق اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، تخفیف مجازات، شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه است. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در شهریور گذشته لایحه پیشنهادی برای قانون مجازات اسلامی را ناقص حقوق اشخاص متهم و نیز متهمین کیفری دانسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا تصویب اصلاحات پیشنهادی را به تعویق انداخته و قوانین کیفری زاد ظالمانه کشور را مورد تجدید نظر قرار بده. سازمان دیدبان حقوق بشر با مقایسه لایحه پیشنهادی با قانون فعلی مجازات اسلامی تصریح کرده بود برخی از اصلاحات حقوق متهمین جنایی و محکومین را حتی بیش از پیش تضعیف میکنه و به قضات حق اعمال قضاوت شخصی وسیعی میدهد که تا مجازاتهایی را صادر نماید که ناقص حقوق متهمین باشه. قانونگذاران و مقامات رسمی قضایی این اصلاحات را به عنوان تلاشی جدی برای رعایت تعهدات بین المللی ایران نسبت به حقوق بشر ذکر کرده است. در همین زمینه معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود این اصلاحات برای مطرح ساختن مقرراتی که به دولت اجازه میده منتقدین خود را زندانی، شکنجه و اعدام نماید، اقدام چندانی نمی کنه. اگر ایران مایل از تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر رعایت نماید باید صدور احکام تأسف انگیز خود مانند اعدام کودکان، قطع دست پا، سنگسار را کاملا و مطلقا ممنوع بسازه. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که جدیترین مشکلات موجود در اصلاحیه جدید شامل ابقای مجازات اعدام برای متخلفین خردسال و نیز برای جرایمی است که مطابق قانون بین الملل حدی محسوب نمی شود. این اصلاحیه همچنین نمی تونه چندین جرم را که مجازات های شدیدی از جمله اعدام به دنبال دارن به وضوح تعریف و تشریح کنه. سازمان دیدبان حقوق بشر اضافه کرد که این اصلاحیه همچنین شامل قوانین مربوط به امنیت ملی هم می شوند که دارای عبارت های کلی یا مبهم بودن و برخورداری از حقوق بنیادی افراد را جرم تلقی میکنه و کماکان به کار بردن مجازات هایی را مجاز میشمارد که به سطح شکنجه با رفتار ظالمانه تغییرآمیز مانند سنگسار، شلاق زدن و قطع دست و پا میرسد. همونطور که پیشتر گفتم علی خامنه‌ای روز گذشته طی سخنرانی خودش در جمع کارگران ضمن برشماردن برخی از مشخصاتی که رئیس جمهور آتی ایران باید دارا باشه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان مقرر تأکید کرد. به گفته برخی از تحلیلگران این اظهارات علی خامنه‌ای هشداری به دولت محمود احمدی نژاد بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در هر شرایطی در تاریخ مقرر است. توجه شما را به گفتگوی مهدی تاجیک روزنامه‌نگار با رادیو فرانسه در این زمینه هستیم. امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع کارگران دست به سخنرانی زد و معیارهایی برای رئیس جمهور آینده معرفی کرد. وی دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد. وی همچنین بر برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر تأکید کرد. در این رابطه گفتگوی انجام دادیم با آقای مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. جناب آقای تاجیک، امروز آیت الله خامنه‌ای در جمع کارگران سخنرانی داشت، شما در مورد انتخابات مفصل صحبت کردن. از دید شما در میون سخنرانی ایشون در مورد انتخابات چه پیام‌هایی میشه دریافت کرد برای چه گروه‌های سیاسی حاضر در ایران؟ نکته برجسته سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای برمیگرده به تعدد نامزدهایی که در انتخابات آینده ریاست جمهوری قراره در واقع خودشون رو معرفی بکنن و به نظر میرسه که مخاطب اصلی این سخنان مجموعه جریان‌های منتسب به در واقع اصولگرایان هستن، به این جهت که در واقع اونها از مدت‌ها پیش خودشون رو آماده کردن و نامزدهای متعددی هم معرفی شده در این جناح و به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای از این تعدد نامزدها در بین اصولگرایان ناراضی است و ترجیح شخصشون احتمالاً این هست که افراد کمتری شرکت میکردن و خودشون رو معرفی میکردن برای انتخابات. شاید دلیل اصلی چنین تذکر و هشداری هم این باشه که به هر حال این تعدد نامزدها به یک معنا نشان دهنده تشتت در جناح حامی حکومته و ایشون اشاره هایی هم به سالم بودن فرایند انتخابات از تأیید صلاحیت ها در شورای نگهبان تا برگزاری خود انتخابات داشتن، همینطور تأکید داشتن بر اقتصاد و اقشار ضعیف و اینکه مدیریت اقتصادی کشور نباید روزآمد باشه و باید بلند مدت نگاه کنن. آیا این پیامی به دولت فعلی و تیم آقای احمدی نژاد نداشت؟ بله، در واقع به یک معنا ایشون اشاره هم کردن، اشاره صریح کردن به اینکه دولت بعدی باید از نظرات کارشناسی استفاده بکنه و از حاشیه ها به دور باشه. این انتقادهایی است که از طرف اصولگرایان منتقد دولت هم در ماهای اخیر مراتب عنوان شده و اونها در واقع دولت آقای احمدی نژاد رو به عدم استفاده از نظر متخصصان و به حاشیه رفتن و درگیر رقابت‌های جنایی شدن متهم می‌کنند. عنوان شدن این مسئله از طرف آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که یک پیام مستقیم به دولت آقای احمدی نژاد و درخواستی است از کسانی که میخوان در این انتخابات شرکت بکنن برای اینکه از رویه‌ای که ظاهرا نامطلوب از نظر ایشون فاصله بگیرن. در مورد سالم بودن روند انتخابات هم خب این اشاره است که آقای خامنه‌ای در ماه‌های پیش هم داشتن در موردش صحبت کردن، به ویژه زمانی که در مورد مسئله آزاد بودن انتخابات در زمستان گذشته اظهار نظر کردن و کسانی که دم از انتخابات آزاد می‌زنن رو متهم کردن که دارن حرفای غربی‌ها رو منتقل می‌کنن و دفاع کردن از رویه‌ای که همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته و انتخابات آزادی برگزار شده به زعم ایشون. الان هم این اظهارات رو میشه در همون راستا تلقی کرد، به ویژه دفاعی که کردن از نهادهای برگزار کننده انتخابات و به ویژه تاکیدشون روی شورای نگهبان به عنوان افرادی که اینها آدمهای صادقی هستن و آدمهای بی‌طرفی هستن نسبت به کاندیداها. خب این هم مسئله است که می‌دونیم حالا هم در جناح اصولگرا هم در بین اصلاح طلبا در موردش انتقادها و تعریف‌های جدی وجود داره. آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانشون از برگزاری سر وقت انتخابات گفتن و بر اون تاکید کردن. چند وقت پیش اخباری بود مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد شورای برگزاری انتخابات رو تشکیل ندادن و ماها از تقویم انتخابات عقب هستن و برخی هم تحلیل کردن که ایشون منتظرن تا کاندیدای مورد نظر ایشون تایید بشه و بعد پروسه انتخابات رو ادامه بدن. آیا این صحبت‌های آقای خامنه‌ای باز هم پیامی برای دولت بود؟ بله، به هر حال از ماهای گذشته این بحث در محافل سیاسی ایران مطرح بوده که اگر آقای مشایی در واقع مشاور فعلی رئیس جمهوری ایران در انتخابات از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تایید صلاحیت نشه، آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه از برگزاری انتخابات امتناع خواهد کرد. این مسئله با نگرانی‌های از سوی در واقع طیف‌های اصولگرایان روبرو بوده و گفته میشه که در واقع از طرف آقای مظفر معاون نظارت رئیس مجلس ایران این مسئله رو عنوان کرده که دولت وارد بازی خطرناکی شده، چرا که به گفته ایشون باید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری در نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته تشکیل میشده، اما دولت در برگزاری و در تشکیل این هیئت تأخیر کرده و هنوز هم مشخص نیست که اصولا این هیئت قراره که چه زمانی تشکیل بشه، به ویژه با توجه به اینکه دیگه دست کم نزدیک یک ماه بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات فاصله نداریم. بنابراین این مسئله واقعا باعث نگرانی جای همسولگر شده و به نظر هم میرسه که آقای خامنه ای در واقع در این پیامی که دادن بیشتر یک هشداریه به دولت که تحت هر شرایطی حتی اگر با احتمال کمی هم در نظر بگیریم که دولت احمدی نژاد نخواد این انتخابات رو برگزار کنه بابت رد صلاحیت شدن کاندیدای مورد نظرشون در انتخابات، به هر حال آقای خامنه ای مصمم هست که انتخابات در موعد مقررش برگزار شه و احتمالاً مکانیزم هایی هم برای اینکه چنین انتخاباتی رو برگزار بکنن دارن و خب در سخنان مسئولان سپاه و سایر کسانی که در واقع منتقد دولت هستن در جریان اصولگرا این رو میبینیم که با اعتماد به نفس اظهار میکنن اگر دولت هم برگزار نکنه انتخابات در موعد مقررش برگزار خواهد شد. حالا عنوان شدن این مسئله از طرف آقای خامنه ای یک پیام جدیتر خواهد بود به آقای احمدی نژاد که وارد به قول در واقع مظفر یک بازی خطرناک برای برگزار نکردن انتخابات نشد. و سوال پایانی من جناب آقای تاجیکی، آیا سخنان آیت الله خامنه ای برای حل پازل این که ایشون و نیروهای طرفدارشون بیت ایشون و سپاه از کدام کاندیدا نهایتاً در این انتخابات حمایت خواهد کرد کمکی کرد یا خیر؟ با توجه به این که هنوز موضعی به اون صراحت گرفته نشده از طرف آقای خامنه ای درباره این که نشانه های طرفداریشون از یک کاندیدای خاص رو بشه ازش تلقی کرد، به نظرم هنوز برای این سال پاسخ قاطعی نمیشه داشت. مثلا در انتخابات گذشته اگر که خاطرتون باشه این از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای با عناوین چون اینکه رئیس جمهور بعدی باید یک رئیس جمهور جوان باشه خطاب میکرد و خب طبیعی بود که مثلا در بین کسانی که مخاطب سخنان ایشون بودن چون این نشانه های بیشتر در واقع افکارامی رو میبرد به سمت آقای احمدی نژاد. در این انتخابات هنوز به این معنا آقای خامنه ای وارد نشده و حالا چه زمانی تصمیم خواهد گرفت که نظرات خودش رو به صورت عینی‌تر و ملموس‌تر بیان بکنه هنوز مشخص نیست. بله، با تشکر از شما جناب آقای مهدی تاجیک روزنامه‌نگار که از ترکیه با ما گفتگو کردید. اخیراً طرفداران رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران شورایی را درست کردند تحت عنوان شورای ملی ایران. این شورای ملی ایران گفته میشه که حدود 20,000 نفر عضو پیدا کرده. ببخشید 20,000 نفر عضو پیدا کرده، 300 نفر انتخاب شدند که نشستی دو روزه رو دور هم داشته باشند در فرانسه تا بتونن آیین‌نامه‌ای را برای کار خودشون طراحی کنن. هدف از شورای ملی گفتن که ما به دنبال ایجاد آلترناتیو برای آینده ایران هستیم که از جمله کار مهم این شورا برگزاری انتخابات آزاد در ایران هست. محمد رضا حیدری سخنگوی کمپین سفارت سبز و عضو منتخب این شورا یعنی جز همون 300 نفر گفتگویی را در این رابطه با رادیو فرانسه داره که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. مجمع مؤسس شورای ملی ایرانیان امروز در پاریس اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. در این رابطه با آقای حیدری سخنگوی کمپین سفارت سبز و از اعضای این شورا گفتگوی انجام دادیم که با هم میشنویم. جناب آقای حیدری، مجمع مؤسس شورای ملی ایران امروز جلسه‌ای دارن در پاریس. اساسا یه مقدار این مجمع همه چیزش یه کمی در سکوت قرار داره، خیلی رسانه ها بهش نمیپردازن. مثلا یکی از سوالایی که در موردش پیش میاد گفته شده که این مجمع با 20,000 رأی اعضاش انتخاب شدن. خب گذشته از ده ها و ده ها اسمی که هیچ نام و نشانی از اونها نمیشه پیدا کرد که این سابقه سیاسی این افراد کی هستن یا هست یا سابقه ازشون اساسا سابقه سیاسی یا کار سیاسی یا اجتماعی یا حتی فرهنگی نیست. افرادی هم هستن که اساسا با نام مستعار شرکت کردن. خب این اساسا این رأی ها پس بر چه از چه طریقی گرفته شده؟ اساس انتخاب این افراد چه بوده؟ مثلا مجید به از ایران یا مثلا اسمای دیگه اینطوری که گفته شده از ایران هست، چطوری این افراد انتخاب شدن در این مجمع؟ ببینید، یه تعدادی از افراد شده که از ایران بودن به خاطر مسائل امنیتی توسط اون کمیسیونی که ناظر بوده بر انتخابات در واقع این گونه عمل شده. اینطور نیست که هویتشون برای دستاندرکاران این انتخابات ناشنا باشه و اینها رو در واقع به خاطر حفظ جانشون و مسئول امنیتی این عمل شده. درست. این رأی از کی گرفته شده؟ این 20,000 رأی، رأی هایی که داده شده اینها ایرانیانی بودن که در طول این مدتی که در واقع روی منشور شورای ملی صحبت شده بود و دنبال این قضایا بودن دوستان، این راهکار ارائه شد و در نهایت توی این مرحله وارد انتخابات شدن و این تعداد هم پذیرفته شد. یعنی 20,000 نفری که رأی دادن همشون برای این میتونستن بیشتر باشن، ولی 20,000 نفر اون تعدادی هستن که در واقع یعنی 20,000 مدارکشون رو به موقع ارائه کردن و تونستن در انتخابات به عنوان کسی که میخواد رأی بده شرکت کنه. آن یعنی از 20,000 نفر مدارکشون گرفته شده و اون به این شکل تونستن رأی بدن. و حالا سوال دیگه جناب آقای حیدری، هدف این مجمع مؤسس شورای ملی ایران چی هست؟ چه هدفی رو دنبال میکنه؟ ببینین، هدف قایی ما اینه که به دنبال یک انتخابات آزاد در ایران هستیم و توی منشور شورای ملی در واقع این قضیه قید شده. منشور شورای ملی هم خب در سایت فراخوان موجوده و بندهای اون مشخصه و در نهایت ما به دنبال این هستیم که اون انسجامی که بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون تا حالا نبوده از این طریق ایجاد کنیم و در این در واقع شورا و این منشور به روی همگان باز بوده و همگان میتونستن راحت درش شرکت کنن و نقطه نظراتشون رو مطرح کنن. اینطور نبوده یه فضای بسته باشه و یه عده خاص فقط روش نظر داشته باشه. بله، از اتحاد اپوزیسیون گفته. از قضا من سوال در این زمینه داشتم. جناب آقای حیدری، بزرگترین امتیاز هر گروه سیاسی این هست که بتونه با گروه‌های دیگه ائتلاف کنه، گروه‌های سیاسی دیگه. و جامعه ایران جامعه متکثری هست. شما فکر می‌کنید شورای ملی ایران با کدوم یکی از گروه‌های سیاسی عمده ایران که در فضای سیاسی فعال هستند، پایگاه اجتماعی دارن، توانایی ائتلاف داره، یا اون گروه‌ها حاضرن با این شورای ملی ایران ائتلاف کنن؟ ببین، شورای ملی با همه افراد و گروه‌ها میتونه در واقع صحبت کنه و دستش رو به سوی همه دراز کرده و این حرکتی که انجام شده یک حرکت ملیه. اینطور نیستش که ما نخواهیم با کسی ارتباط داشته باشیم و بقیه گروه ها و افراد رو بپذیریم و لذا از همه دعوت کردیم و هنوزم این قضیه ادامه داره و اینطور نیستش که امروز که ما در پاریس جمع شدیم بخوایم قضیه رو ببندیم و در واقع این حرکت رو تمام شده بدونیم. شورای ملی یک حرکت ملی متعلق به همه دوستان هستش. سوال ما اگه بخوام به شکل دیگه بپرسم، در فضای سیاسی میشه اسم ببرید با کدوم یکی از احزاب حاضر میتونه شورای ملی ایران در سر یک سری مسائل ائتلاف کنن به اصطلاح؟ من که خدمتتون گفتم شورای ملی متعلق به فرد یا گروه خاص نیست، متعلق به همه ایرانیانه و همه نقطه نظرات میتونه توش دخالت داشته باشه. حالا بیشتر هدف ما اینه که بتونیم یک پل ارتباطی برقرار کنیم بین ایرانیانی که در خارج هستن و ایرانیانی که در داخل هستن و به نوعی ناامید شدن از اینکه ما بتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. این شورا و این حرکت در واقع برقراری این پل بین این افرادی که در داخل و خارج هستن تا بتونیم یک آلترناتیو یا یک جایگزین مناسبی رو با صحبت‌ها و گفتمانی که با هم می‌کنیم برای آینده ایران رقم بزنیم. لذا برای ما تمام گروه‌هایی که در داخل هستن و اونایی که در خارج هستن از دید اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است روش داریم کار می‌کنیم که بتونن بیان و در واقع این پل ارتباطی رو برقرار کنن. و سوال پایانی من از سوال حاشیه‌ای هست. من نقل قولی دارم از یکی از سخنرانان این جلسه در جلسه صبح امروز که گفتن سیاستمداران آمریکایی آشنای ایشان گفتن که اگر ما بخواهیم به ایران حمله کنیم به مردم این کشور مربوط نیست، اگر حمله کنیم از کسی اجازه نخواهیم گرفت. شما یا این صحبت ها رو تایید میکنید یا اساسا نظرتون در مورد این صحبت ها چی است؟ اصلا ما در منشور شورای ملی با هر گونه حمله نظامی به ایران مخالفت کردیم و این رو در منشور گنجاندیم و همه اونایی که در واقع در چارچوب این منشور میخوان حرکت کنن به این اصل موافق هستن که با هر گونه خشونتی ما مخالفیم و با هر گونه حمله نظامی به ایران کلن مخالفیم. این چیزی بوده که در واقع در منشور و کسانی هم که امروز گرد این منشور جمع شدن بهش باور دارن و اعتقاد دارن. با تشکر از شما جناب آقای حیدری. آهنگی رو که روز گذشته و امروز پخش کردیم از جمشید مثل این که طرفدار زیادی داره و چند تا از شنوندگان درخواست پخش دوباره این آهنگ رو دارن. با پخش آهنگ از جمشید که اخبار دانمارک توسط همکارم آقای علی پاشا بعد از شنیدن این آهنگ به آگاهی شما خواهد رسوند. گرفتاری من اینه که قلبی مهربون دارم، شکستیش بارها اما هنوز نامو نشون دارم. گرفتاریم از اینه که خطا کردی و بخشیدم، یه عالم پیش چشمم بود ولی تنها تو رو دیدم. تمام مشکلم اینه که میمیرم بدون تو عزیزم، هستی و جونم آخه بسته به جون تو. بتنها خواهشم اگه باشی بهار من، میسازم با غم پاییز اگه باشی بهار من. هر جور میخوای دلم رو بسوز، هر جور میخوای اسمت رو بتازون، خسته نمیشم عاشقم یا عاشق همراز من شده گل شقایق، همراز من شده گل شقایق. کمی هم بد بودم، سیل اشکامو سد بودم، کاشکی میشد منم مثل تو رنجوندن و بلد بودم، نه این که با رنگی فریده عاشق مستند بودم. هر

شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرهای آمریکا و حدود 90 هزار تن بودند. در چهارمین روز تظاهرات شهر شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در میدان بیده جمع شده و از اینجا به حرکت در آمدند. سخنرانان آنها بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می‌دادند و پس از طی مسافتی پلیس اطراف این گاری چهارچرخه را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق بشند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مأمور پلیس کشته شد، چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزنه و کشتار صورت بگیره. آمار کشته شدگان اعلام نشده است ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده بکنه. در این پی این حادثه 8 تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که 5 نفر از اونها کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعی آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیر شدگان را به 15 سال حبس محکوم کرد، بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات 2 تن از آنها را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام پیش از اجرای حکم خودکشی کرد. 4 نفر دیگر به دار آویخته شدند. با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به سایر کشورها در گوش و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سالم تکرار شد که به تدریج اول ماه می روز جهانی کارگر عنوان گرفت. چون اعدام شدگان شیکاگو که عمدتاً آلمانی بودند، در سال 1933 میلادی حزب نازی آلمان روز اول ماه می را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. زمستون چه گفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون لبش خنده ی نور دلش شعله ی شور صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور توی کوهستون دلش میداره طفن و گل و گندم بره میاره توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یک شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران اطلاعیه را صادر کردند که این اطلاعیه را به آگاهی شما میرسونم. فرارسیدن اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگوییم. در این اطلاعیه اومده که این روز تاریخی که در بیشتر کشورهای جهان به عنوان تعطیل رسمی پذیرفته شده است، بیانگر همبستگی بین المللی نیروهای کار و کارگری است. در روز اول ماه مه، تشکل‌های کارگری در حین ابراز همبستگی بین المللی با یکدیگر، با تأکید بر مطالبات دموکراتیک و حق طلبانه خود و در مبارزه با قدرت‌های بازدارنده محلی و جهانی، همگام و متحد در همایش‌های سراسری شرکت می‌کنند. امسال اول ماه مه در حالی برگزار می‌شود که بحران کم نظیر اقتصادی در سطح جهان ادامه دارد، بحرانی که بیش از هر چیز مولد فعالیت‌های سودجویانه و همینطور غیر کنترل شده از جانب سرمایه‌های مالی در 3 دهه گذشته بوده و تأثیرات خانمان براندازی در زندگی اکثریت مردم به ویژه زحمتکشان و محرومان گذشته است. بیکاری گسترده، کاهش میزان تولید، افزایش قیمت کالاها، عدم امنیت شغلی، اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویانه دولتی و لغو بسیاری از برنامه‌های رفاهی، بالا رفتن مالیات‌ها، پایین آوردن سطح دستمزد، نتایج مستقیم این بحران جهانی سرمایه‌داری بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده که متاسفانه مبارزات آزادی خانه بهار عربی مردم که از 2 سال پیش در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه آغاز شده و با سقوط حکومت‌های خودکامه رسیدن به تحولات دموکراتیک و پیشرفته را نوید می‌داد، به خاطر نبود سازماندهی لازم در میان افراد و گروه‌های دموکرات، سکولار و مترقی، قدرت یافتن جریان‌های اسلامی قشری افراطی در عرصه سیاسی و حکومتی و دخالت مستقیم و غیر مستقیم نیروهای خارجی، امکان برون رفت از بحران سیاسی و اقتصادی در این جوامع نیز در حاله ای از ابهام قرار گرفته. این اطلاعیه نگاهی داره به کشورمان ایران. در کشورمان ایران به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست و غیر مردمی از طرف حکومتگران و سیستم رانت‌خواری، به رغم وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی، ناعدالتی‌های اقتصادی، محرومیت و فقر بیش از گذشته افزایش یافته است. فقدان یک برنامه اقتصادی در راستای افزایش تولید داخلی و تحریم‌های اقتصادی که از طریق بخش عمده‌ای از جامعه جهانی برای مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه حسی از طرف جمهوری اسلامی اعمال شده‌اند، باعث سقوط ارزش پول در کشور و نگرانی‌های طاقت فرسا و غیر قابل کنترل و کاهش در قدرت خرید و تهیه معاش روزانه برای اکثریت قاطع مردم ایران به ویژه کارگران و طبقات محروم گشتند. تعویق در پرداخت طولانی مدت حقوق به کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی و حداقل دستمزد آنها که هیچ رابطه معقولی با نرخ تورم ندارد، باعث گسترش فقر شدید، و گرسنگی واقعی به ویژه در بین طبقات زحمتکش و حقوق بگیر جامعه گردیده است. روزی نیست که در مقابل مجلس شورای اسلامی و مراکز کار و نهادهای اجتماعی شاهد اعتراضات کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق عقب افتادهشان هستند نباشیم. متاسفانه برخورد مسئولان جمهوری اسلامی به مطالبات برحق کارگران و گروه‌های مدافع آنها همواره همان ادامه سیاست سرکوب و توسل به دستگیری و شکنجه فعالین مستقل کارگری و سندیکایی می باشد. همچنین عدم پایبندی حکومت به امضای میثاق بین‌المللی منع بهره‌کشی از کودکان و رعایت نکردن موازین قانونی باعث بهره‌کشی از کودکان در وسیع‌ترین و دردناک‌ترین شکلش در ایران شده است. اقتصاد ایران بیش از پیش در انحصار بخشای نظامی قرار گرفته. سپاه پاسداران در جایگاه یکی از عمده ترین کارفرماها بخشای سودآور اقتصادی را تحت کنترل خود درآورده است. بسیاری از سران سپاه به سرمایه‌داران بزرگی تبدیل گشتند و از طریق غارت و چپاول دارایی ملی ثروت عظیم چندین میلیاردی به جیب زدند. اقتصاد کشور توسط مجموعی از حکومتگران وابستگان آنها و مسئولان ردبالای سپاه کنترل می شود. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ضد ملی در راستای منفعت جویی برای خودیا باعث ایجاد یک سیستم رانت خاری و فاسد گشته است. سلطه روابط انگلی و انحصاری در صنایع و مؤسسات بزرگ همراه با ادامه تحریم‌های فلج کننده از خارج کشور را در آستانه ورشکستگی کامل اقتصادی قرار داده که وجود تورم 31% یکی از نشانهای آشکار آن است. کارگران ایران در طول 34 سال حکومت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی همواره از یکی از اولیه‌ترین حقوق دموکراتیک خود، یعنی حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، محروم بودند و فعالین کارگری همواره بازداشت، شکنجه و به زندان محکوم شدند. ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به خواست‌های حق طلبانه کارگران زحمتکشان هر گونه توهمی را درباره ماهیت ضد مردمی این نظام زدوده است. حکومتگران در ایران از پیوند خوردن اعتراضات صنفی سیاسی کارگری با حرکت‌های مطالباتی دیگر طبقات و اقشار جامعه هراس دارند و برای مقابله با وسعت یافتن جبهه مبارزات مردم برای آزادی و دموکراسی همواره به تشدید موازین امنیتی و سرکوبگرانه متوسل می شوند. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همگام با کارگران و زحمتکشان ایران خواستار موارد زیر می باشد: پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و افزایش حقوق و حداقل متناسب با نرخ تورم در کشور، امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت، رفع تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی در محیط کار، بهره‌مندی زنان از مرخصی زایمان با حقوق و حق برخورداری از مهد کودک رایگان برای کار مساوی، دستمزد مساوی با مردان برای زنان، به رسمیت شناختن حق تشکل‌ها مستقل کارگری و حق اعتصاب، پذیرش قوانین و استانداردهای بین المللی و تدوین تصویب قانون کار جدید با شرکت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران و اجرای آن، حقوق انسانهای کارگران مهاجر و خانواده‌هایشان، تعطیل رسمی اول ماه می، برداشتن محدودیت برای برگزاری مراسم اول ماه می، این روز ارزشمند تاریخی برای کارگران. همچنین ما، یعنی شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، همراه با کارگران ایران خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، حق اعتراض و تجمع، آزادی بیان و مطبوعات، رفع هر گونه تبعیض جنسی، قومی، مذهبی، ممنوعیت کار کودکان و حمایت از حقوق آنها و بهره‌مندی‌هایشان از آموزش رایگان هستیم. مطالباتی که در طی 34 سال حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی پاسخی به آنها داده نشده است. ما از نهادها و انجمنهای حقوق بشری، مدنی، سیاسی دعوت می‌کنیم تا همگام و هماهنگ با تشکل‌های کارگری در جهان، با شرکت در همایش‌های بین‌المللی به مناسبت بزرگداشت روز کارگر و از طریق برگزاری کنفرانس، سمینار، راهپیمایی و هر اقدام ابتکاری دیگر، این روز مهم را گرامی داشته و در تماس و ارتباط با مراکز و ارگان‌های دموکراتیک کارگری در سطح جهان، اعتراض فعالین کارگری و مدنی ایران را در مورد نقض حقوق کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه هرچی رساتر در سطح جهان منعکس کنیم. این بیانیه را برای همبستگی برای حقوق بشر در ایران میشه گفت که 28 مرکز فعالیت برای حقوق بشر، حقوق دفاع از کارگران ایران در کشورهای مختلف امضا کردند که میشه گفت اتحاد برای ایران در بلژیک، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران در آمریکای شمالی و همین نام در نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس، کانون ایران آزاد، مادران پارک لاله ایران و حامیان مادران پارک لاله در کشورهای ایتالیا، شهرهای اروپایی دورتموند، ژنو، هامبورگ، اسلو، لس آنجلس، جنبش سبز، صدای موج سبز لندن، انجمن همبستگی ایرانیان دالاس، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران شیکاگو، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران در مونترال، مادران صلح در همین مونترال، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران در تورنتو، انجمن فرهنگی ایران و سوئیس، جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران اتریش، جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی هامبورگ، شورای مدافعان حقوق بشر بدون مرز سوئد و خانه همبستگی مر در کلن آلمان امضا کردند. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. به پایان بخش برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8:30 بامداد که همچنان میزبان شما خواهیم بود، شاد و تندرست و پیروز باشید. موسیقی